Nakupenda, nakutaka, nakutaji. Moyo wangu wakuwaza, pezi uko mbali nami. Nakupenda, nakutaka, nakutaji. Moyo wangu wakuwaza, pezi uko mbali nami. Nakupenda, nakutaka, nakutaji.